شهيد دادي تر وطن مورا غيبيا فسر لي دوش قصاصو باند المنزو بلتا فسر لي شهيد دادي تر وطن مورا غيبيا فسر لي دوش قصاصو باند المنزو بلتا فسر لي دوشك ساسك بعد منزل بلتا فسر لي كمي فزر شي ميل مانا دا جهان طول اسبر لي كمي فزر شي ميل مانا دا جهان طول اسبر لي سبا يخوان بي چه تيري گي بي اشنا پسر لي دوش کو سانسو باند مانگو بلتا پسر لي سبا يخوان بي چه تيري گي بي اشنا پسر لي دوش کو سانسو باند المنزو بلتا فسر لي شهيد دادي تر وطن مورا غيبيا فسر لي دوش کو سانسو باند المنزو بلتا فسر لي شهيد دادي تر وطن مورا غيبيا فسر لي دوش قصاصو باند المنزو بلتا فسر لي دوش قصاصو باند المنزو بلتا فسر لي جمعات شهید چی نار شهید در مران بجار دے جمعات شهید چی نار شهید در مران بجار دے سنگ بور گڑی دے شهید تشکلا پسر لے دوش کو سانسو باند مانزو بلتا فسر لي سنگ بور گڑی دے شهیدو تشکلا فسر لي دوش کو سانسو باند مانزو بلتا فسر لي شهيد دادي تر وطن مورا غيبيا فسر لي دوش کو سانسو باند المنزو بلتا فسر لي دوش کو سانسو باند المنزو بلتا فسر لي کباب شنڈو باندی دارانگ آواز دیتیم پکباب شنڈو باندی دارانگ آواز دیتیم راجی بکلا دادای بیارا غی بابا پسر لی دوش کو سانسو باند المنزو بلتا فسر لي راج بکالا دادای بیارا غی بابا فسر لي دوش کو سانسو باند المنزو بلتا فسر لي شهید دادای تر وطن مورا غیبیا فسر لی دوش کو سانسو باندی مانجو بیلتا پسر لئی دوشک ساسکو باندی مانجو بیلتا پسر لئی منم چه نورو تبا وابخش خندا خوشحالی منم چه نورو تبا وابخش خندا خوشحالی خوزم سرگو کرا واجا ویجڑا پسر لے دوش کو ساس کو باندی ماندو بیلتا پسر لے خوزم سرگو کرا واجا ویجڑا پسر لے دوش کو ساس کو باندی ماندو بیلتا پسر لے شہید دادے تر وطن مورا غیبیا پسر لے دوش کو سانس کو باندی ماندو بیلتا پسر لے دوش کو سانس کو باندی ماندو بیلتا پسر لے دزڑا مل گرائی میتر تو رو خاولان دی پروت دے دزڑا مل گرائی میتر تو رو خاولان دی پروت دے پچنگ وقتی پر مارا رائی خدای دا پسر لے دوش کو ساس کو باندی ماندو بیلتا پسر لے شہید دادے تر وطن مورا غیبیا پسر لے دوش کو ساس کو باندی ماندو بیلتا پسر لے دوش کو ساس کو باندی ماندو زما شفاعت کیلو با خزان تانا والا کئی زما شفاعت کیلو با خزان تانا والا کر زما شفاعت کیلو با خزان تانا والا کئی زما شفاعت کیلو با خزان تانا والا کئی نو بیا چکڑم کوی نور پو دی دنیا پسر لے دوش کو ساس کو باندی ماندو بیلتا پسر لے نو بیا چکڑم کوی نور پو دی دنیا پسر لے دوش کو ساس کو باندی ماندو شہید دادے تر وطن مورا غیبیا پسر لے دوش کو ساس کو باندی ماندو بیلتا پسر لے دوش کو ساس کو باندی ماندو بیلتا پسر لے دوش کو ساس کو باندی ماندو بیلتا پسر لے